że tylko do 25 czerwca wszyscy aktualni i przyszli członkowie My Media Markt za każde wydane 500 zł otrzymają 50 zł w postaci bonu paliwowego na stację BP. Szczegóły i wykluczenia zainteresowani znajdą w regulaminie akcji. Szerokiej drogi. To były same dobre wiadomości. Media Markt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 czerwca, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Czy będą kolejne loty z Polakami z Bliskiego Wschodu? W MSZ-cie zbierze się zespół do spraw ewakuacji. Polska będzie mogła przeznaczyć część pieniędzy z KPO na obronę i bezpieczeństwo. Dziś decyzję zatwierdzą unijni ministrowie finansów. 500 artystów, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe i panele dyskusyjne. W Poznaniu rusza Malta Festival. Dziś kolejne posiedzenie zespołu do spraw ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Wczoraj i przedwczoraj w Warszawie wylądowały 3 samoloty z Polakami ewakuowanymi z Izraela i Iranu. Nie jest wykluczone, że będzie kolejny lot. Akcję ewakuacji koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Trwa wymiana ciosów między Iranem i Izraelem. Agencja Bloomberg donosi, że Iran usiłuje zhakować kamery monitoringu w Izraelu, aby ułatwić sobie precyzyjniejszy ostrzał. Wcześniej tę samą taktykę stosowała Rosja, a także palestyński Hamas. Wiemy, że w ciągu ostatnich 2-3 dni Irańczycy próbowali się połączyć z kamerami, aby zorientować się, gdzie uderzyły ich rakiety i zwiększyć precyzję ataków, powiedział agencji izraelski specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa Rafael Franco. Zalecił, by mieszkańcy wyłączyli domowe kamery monitoringu lub zmienili do nich hasła. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z potencjalnego podwójnego zastosowania kamer przemysłowych i zagrożeń, jakie to ze sobą niesie. Chcesz się chronić, a tymczasem sam siebie narażasz, powiedział Franco. Zmiany w polskim krajowym planie odbudowy zostaną dziś ostatecznie zaakceptowane. Miesiąc temu zgodę dała Komisja Europejska, dziś rewizję zatwierdzą ministrowie finansów unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. To otwiera drogę do wypłaty Polsce ponad 25 miliardów złotych. Zgoda będzie dziś automatyczna, a potem pozostaje już tylko czekać na przelew pieniędzy. W lipcu spodziewamy się wypłaty środków, które napędzą inwestycje w Polsce na kolejne pół roku. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko poinformował, że wczesną jesienią Polska złoży kolejny wniosek o wypłatę pieniędzy, żeby przyniósł kolejny przelew do Polski na początku 2026 roku. A zmiany w KPO, które zostaną dziś zatwierdzone, pozwolą Polsce przesunąć 26 miliardów złotych na obronę i bezpieczeństwo. Pieniądze początkowo miały trafić na zieloną transformację polskich miast. Teraz zostaną przekierowane m.in. na budowę schronów, na inwestycje w linie produkcyjne polskich fabryk i hut, a także na modernizację dróg, torów kolejowych, lądowisk i lotnisk. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Długi weekend to czas, kiedy wiele osób wybiera się w podróż jednośladem, dlatego policjanci apelują o rozwagę. Motocykliści, rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg są szczególnie narażeni na skutki kolizji. Nie chroni ich karoseria ani pasy bezpieczeństwa. Wystarczy chwila nieuwagi, nadmierna prędkość, wymuszenie pierwszeństwa, aby doszło do dramatu. Pamiętajmy, kierujący jednośladem to nie przeszkoda, to człowiek. Prędkość to nie adrenalina, to odpowiedzialność. Patrzmy w lusterka, zachowujmy ostrożność i szanujmy życie, swoje i innych. Mówił młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Trwa sezon wzmożonej aktywności kleszczy. Do ukąszeń coraz częściej dochodzi w miejskich parkach i zieleńcach, a nie tylko w lasach. Kleszcze przynoszą boreliozę, która nieleczona jest niebezpieczna, dlatego w przypadku ukąszenia kleszcza trzeba go jak najszybciej usunąć. Rzeczniczka łódzkiego NFZ-u Anna Leder apeluje, by w miarę możliwości robić to samemu, a nie od razu zgłaszać się na SOR. Kleszcza możemy usunąć sami. Jeśli nie potrafimy, boimy się, jest w miejscu trudno dostępnym, poprośmy o pomoc pielęgniarkę pierwszego kontaktu. Wyjątkowe sytuacje, kiedy kleszcz zostanie rozgnieciony, czy kiedy jest to kleszcz u małego dziecka, to mogą być sytuacje, które wymagają interwencji lekarza. Aby skutecznie chronić się przed kleszczami, wybierając się na spacery, powinniśmy pamiętać o odpowiednim, najlepiej jasnym ubiorze, a po powrocie do domu o sprawdzeniu całego ciała. 111 wydarzeń z udziałem polskich i światowych gwiazd na rozpoczynającym się dziś w Poznaniu Malta Festival. W Poznaniu zagości 500 artystów i artystek. Przed nami przedstawienia teatralne, projekcje filmowe i panele dyskusyjne. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie performance Embolding Pasolini z udziałem brytyjskiej aktorki Tilda Swinton. W programie Malty znalazł się także Głos Potwora, czyli spektakl inspirowany filmem Agnieszki Holland pod tytułem Europa, Europa. Na Malcie

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Wszystko się zgadza. Nowe single, nowe płyty, stara i nowa pierwsza trójka, czyli wszystko to, co w piątkowe przedpołudnie znaleźć się powinno. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Jacek Hawryluk. W takim składzie będziemy z Państwem do samego południa.

Świetna piosenka na piątek, nasza piosenka dnia. Suzanne. Przy okazji, to doskonały temat na audycję, prześledzenie historii imienia Suzanne w historii muzyki rozrywkowej. Byłoby o czym i o kim opowiadać, i to nie tylko o Leonardzie Cohenie. Mark Ronson zapewnia tutaj muzykę i produkcję, śpiewa Ray, czyli Rachel Agatha Kin. 20 minut po godzinie 10 to przeglądamy listę nowych utworów, nowych płyt, nowych singli i natrafiamy na Lole Young. Coś czuję pismo nosem, że to będzie jedna z naszych przyszłotygodniowych najważniejszych piosenek. Dlaczego nie? Kolejny świetny utwór Lole Young. Not Like That Anymore. Proszę zapamiętać ten tytuł, ale na pewno jeszcze na naszej antenie pojawi się nie raz i nie dwa. Kolejna nowość z zupełnie innego obszaru, ale tak to u nas jest w piątkowe przedpołudnia. Amadou Mariam zapowiadają nową płytę, nowym singlem L'amour à la folie. Niestety ta premiera powiązana jest z przykrą informacją, o której informowaliśmy. W kwietniu zmarł Amadou Bagayoko, czyli członek tego wieloletniego duetu. Artyści przygotowywali album przez cały rok. Ostatnie prace nad płytą zostały ukończone w grudniu. Niestety Amadou zmarł i cała płyta, cały album będzie miał już premierę po jego śmierci jesienią tego roku. Pierwszy singiel zapowiadający ten nowy materiał nosi tytuł L'amour à la folie. ta jedna linijka tekstu Chérie, je t'aime jusqu'à la mort, czyli kochanie, będę cię kochać aż do śmierci, pojawiła się już w jednej z kompozycji Amadou Mariam w utworze Embife Blues przed laty. No ale dzisiaj po śmierci Amadou ten wers ma zupełnie inne znaczenie. Cała płyta tego duetu, pośmiertna, tak jak mówię, już po śmierci Amadou Bakayoko, zostanie opublikowana jesienią tego roku. To w takim razie połączymy teraz nowy singiel Amadou i Mariam z tym, co wydarzy się dzisiaj wieczorem na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. To nie będzie skomplikowana operacja, bowiem pomogą nam w tym sami artyści. Czy ktoś z Państwa domyśla się, o co chodzi? Szkoda, że takich nagrań nie ma więcej w dyskografii tych artystów. Willy Cazzo, Amadou i Mariam i gościnnie TV on the Radio. Amerykańska formacja dziś wystąpi o godzinie 23 w Katowicach na głównej scenie festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Ja przyznaję, czekam bardzo na ten koncert. Mam nadzieję dotrzeć na czas do Katowic. Wydaje mi się, że po raz pierwszy zagrali w Polsce, w Warszawie w 2011 roku. To jest zdecydowanie zespół koncertowy, a płyty, no cóż, płyty mają doskonałe, chociaż nie ma ich przecież tak wiele. Skoro tak, to teraz moja, no chciałem powiedzieć pierwsza trójka, ale nie, to będzie jedynka, numer jeden z ich dyskografii. Echoing moonlight onto the blue nightmare of your heart. In cozy red rainbow, it's shaking off halos and the memory of our sacred so-and-so. Married will be alone in receiving. Ours is a feeling not that they would see. They don't know that we could be the way your cradle escaped the sea. And your raven haired mama caught twigs in the shadow of your family tree. Your haunted heart and brought down by the old idea whose time has come. And in the shadow of the gallows of your family tree, there's 100 hearts or 3 pumping blood to the roots of evil to keep it young. Kompletnie nie mam pojęcia, czego można się obecnie spodziewać po zespole TV on the Radio. Mam nadzieję, że zagrają ten utwór, no ale jeśli nie, no to cóż, i tak im wybaczę. Dzisiaj o godzinie 23 w Katowicach. Moja ścieżka, przynajmniej na dziś, wygląda następująco. Ellen Arkbro w siedzibie Nospru. Wprawdzie słuchałem jej kilka dni temu na Kodach w Lublinie, no ale sala Nospru to zupełnie inna kategoria. Ella Maino, Stevie on the Radio, Floating Points na pewno i coś jeszcze, chociaż oczywiście nie da się na wszystkim być i wszystkich artystów obejrzeć i wysłuchać, ale jakąś drogę, że tak powiem, należy sobie wyznaczyć i nią podążać. Tak to jest już na festiwalu. A o godzinie 19, od godziny 19 w Katowicach czeka na Państwa Grabek. Kolejne wydanie pierwszej trójki. Prosto z Katowic, wydanie 58. Mogą Państwo cały czas jeszcze pisać, głosować. Proszę korzystać z naszej strony internetowej i wybierać utwory i wpłynąć na to, co zdarzy się po godzinie 19. To ja zerkam do ostatniego notowania z 13 czerwca. To była najwyższa i jedyna nowość. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Masz ten uśmiech, który ja uwielbiam. I pływamy sobie w nadprzestrzeniach. Nie wiadomo, która to już swe. Myślałam, że tam wyżej to nic nie ma. Takich scenariuszy nigdzie nie widzę. Znów ci marzną palce, nosem piszę. Na nikogo w końcu nikt nie czeka. Wciąż pływamy sobie w nadprzestrzeniach. Ty dokańczać mógłbyś za mnie zdania. Nie ma co się przed tym masz tak wzbraniać. I w tej całej ciemnej galaktyce tylko nam tak oczy mogą. Zanim uśniesz, że nas już nie będzie, chyba dalej. Ja już zagłosowałem. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, Nadprzestrzenie, to najwyższa nowość w ostatnim 57. notowaniu, które odbyło się 13 czerwca, ale dzisiaj o godzinie 19 kolejne i wszystko może się zmienić. Grabek nadaje z Katowic, z terenu festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Proszę wejść na naszą stronę, tam wszelkie informacje na temat listy i naprawdę ogromny zestaw utworów do głosowania. Należy się zalogować i wybierać sobie dowolnie te pozycje, które chcieliby Państwo usłyszeć po godzinie 19. I ja tak zawsze robię i zawsze robię to w piątek, na ostatnią chwilę, niestety, bo można głosować do godziny 12 i dziś z różnych propozycji wybieram Catching Feelings, czyli Christine and the Queens i Seron. Taki duecik, to ja rozumiem. Italo Disco, wiecznie żywe, Christine and the Queens i Mark Sehon. Catching Feelings to z naszych propozycji do pierwszej trójki. Na listę jeszcze zerkniemy po godzinie 11. A teraz zerkamy do listy premier dzisiejszych piątkowych, Lord i Hammer. There's a heat in the pavement, my mercury's racing. Don't know if it's love or if it's ovulation. When you're holding a hammer, everything looks like a nail. The mist from the fountain is kissing my neck. The liquid crystal is in my grip. Anyone with a snake tongue, I'll show them the chambers of my heart. Now I know you don't deal much in love and affection, but I really do think there could be a connection. I burn and I sing and I scheme and I dance. Some days I'm a woman, some days I'm a man. Oh, I might have been born again. I'm ready to feel like I don't have the answers. There's peace in the madness over our heads. Let it carry me Today I'm going to Canal Street, they're piercing my ears. I'm making a wish when the needle goes in. Take an aura picture, read it and tell me who I am. Now I know you don't deal much in love and affection, but I really do think you can make an exception. It's a beautiful life, so I play truant. I took tears and they paid me to do it. Oh, I might have been born again. I'm ready to feel like I don't have the answers. There's peace in the madness over our heads. Let it carry me Hammer. To dzisiejsza singlowa nowość. Nowych piosenek, nowych singli jest tyle, że moglibyśmy grać no, kilka godzin co najmniej na zakończenie. Natomiast tej godziny powraca gentleman, którego bardzo lubimy, Baxter Dury, który zapowiada nową płytę Albaron. Państwo już wiedzą doskonale, bo jeden z utworów gościł na naszej antenie i to dość często. Mamy kolejny singiel od dziś, Return of the Sharp Heads, i to jest utwór, który zamknie tę godzinę, a ja wracam do Państwa po 11. Absolute return of the sharp heads, a dainty fingered cunt. Hey, where are you? Where is this? Who are you? Is this the wrong